بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1443, ikiwa huu ni muhadhara wa nne katika silsila ya Rudud al-Ilmiya dhidi ya bwana mmoja anayejulikana hapa Mombasa kama Yusuf Abdi, kwa ule ubabaishaji aliyofanya katika yale yanayohusu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mashambulizi aliyoelekeza kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa. Lakini kabla ya kuanza muhadhara wa leo, kuna jambo naomba nitangulize kulitanabahisha. Jambo la Ar-Rudud al-Ilmiya wa tahdhir min ahli zayghi wal bid'i wal ahwa aslun min usuli dinina al-hanif. Kuwarudi watu wa bid'a na kutahadharisha umma kutokamana na watu wa bid'a na wapotofu wanaofuata matamanio ya nafsi ni msingi katika misingi ya sheria, na hili jambo nilitangulia kulitaja mwanzo kabisa tulipoanza silsila ya hii mihadhara. Nikaeleza maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa kuna jambo laendelea sasa hivi hapa mji wetu wa Mombasa na katika mitandao ya kijamii, na kuna wengine hutuma ujumbe kama mimi, mmetumiwa baadhi ya jumbe, kwa hivyo unavyofanya sio sawa, mstiri mwenzako. Na wengine wakawafuata baadhi ya ndugu zetu, mwambieni tosha bana, haina haja. Jambo la dini halibebwi na hisia za watu vile wanavyohisi. Huyu amekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya istihza na watu wa sunna. Lau kama ingelikuwa makosa yake ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, tungeawacha kule kule, hatuna haja ya kuingilia. Kwa nini? Hatuna kazi ya kufanya sisi. Lakini haya aliyoyafanya huyu bwana, aliyafanya mbele yenu nyinyi mnayemtetea, na kwa kuwa wengi katika watu hawajui, hamkutambua kuwa alikuwa yofanya makosa. Tuamini kuwa lau kama mngelikuwa maona afanya makosa mngelimwambia. Lakini baada, angalia faida ya Rudud, baada ya sisi kuzungumza ndio mkafahamu, kumbe huyu bwana yofanya makosa makubwa, kwa kuna haja ya yeye kurudi nyuma. Sasa badala ya nyinyi kuwashukuru Ahli Sunna kwa kitendo cha kubainisha haki ambayo huyu bwana ameikhalifu mbele za watu, mwarudi kwa Ahli Sunna na kuanza kuleta lawama, Na sisi tuliwaambia kuwa hawa mabwana wazuieni, yale wanaoyafanya ni makosa. Lakini wengi katika wao huhurika na kile kimya ambacho kiko kwa Ahli Sunna. Sababu watu watajishughulisha na fulani amesema, fulani amesema. Lakini kule kuhurika akawa mtu yuwazidi. Alafu kitu kibaya ni nyinyi ndiyo mnaozidisha kufanya nini? Mwakata vile vipande alivyofanya mashambulizi dhidi ya Ahlu Sunnati wal Jamaa na dhidi ya da'wa ya Ahlu Sunna, kisha mkavieneza, mkasaidiana nyinyi na makhurafi, mkavieneza kwa watu, ikawa zile shubuhat zimetanda kila mahali, watu wamechanganyikiwa. Pamoja na kuwa kuna jumbe za kulaumu, alhamdulillah pia upande wa pili ziko jumbe za kusema sasa tumefahamu mengi, tulikuwa tumechanganyikiwa. Hata kwa wale ndugu zetu katika Ahlu Sunna, baadhi ya ndugu zetu walikuwa wamechanganyikiwa, hawajui jawabu ya zile shubuhat anazozitoa. Sasa jueni kuwa hiki tunachokifanya tutekeleza msingi katika misingi ya sheria. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'an amewarudi watu wa batili. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu as-sufahaa minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Watasema wapumbavu katika watu, akawarudi hao walipokuwa wajaribu kufanya talbis kwa watu, kutia dosari Uislamu kwa sababu ya kugeuzwa kibla kutoka Baitul Maqdis kuelekezwa Masjid al-Haram. Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الله سبحانه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أكواردي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله سبحانه تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. Angalia hizi rudud Allah subhanahu wa ta'ala anazozifanya dhidi ya watu wa batil. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amechukua mithaq na ahadi kwa kila aliye na ilmu. Wa idh akhadha Allah mithaq alladhina utul kitab latubayyinunahu linnasi wala taktumuna. Kwa yoyote anayefahamu asibainishe ile haki akaificha, basi huyu atakuwa ameingia katika kuvunja ile ahadi aliyochukua Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliowapa ilmu, aingia kwenye makosa. Bali ar-rudud al-ilmiyya ni katika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana maovu. الله سبحانه وتعالى سيما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولي وللعني وبني إسرائيل كبتي أنديم زميتوم واو داود وعيسى بن مريم سباب يواو كلعني واو ni kuwa walikuwa hawakatazani yale maovu wanayoyafanya. Kwa sisi tukiwa kama mfano wao, na sisi pia tutalaaniwa kama walivyolaaniwa wao, kwa sababu kitendo ni kile kile kimoja. Kwa jamani, naomba tusipime mambo kwa hisia zetu. Haya mambo yapimwe na mizani ya kisheria. Alafu kuweni na insafu. Naomba Waislamu tuweni na insafu. Huyu bwana amezungumza miaka. Ona, miaka azungumza, shambulia, shambulia, shambulia. Miaka shambulia. Watu kimya. Hakuna mtu alimfuata akamwambia, angalia hivi unavyofanya si hivyo wewe. Washambulia ndugu zako wale. Wankufanya nini? Alafu watusingizia uongo na nini, mpaka majina yetu yameharibika huko. Wewe nani wewe salafi? Oh, wale watu wa haram haram ndio nyinyi, kwa kuwa wakariri sana haya maneno. Sasa akisimama yule ambaye ashambuliwa kila siku akajaribu kujitetea kidogo, mshasimama nyote hivi kwa siku mbili tu ama siku tatu tu, hii ni ishara ya kuwa hamna insafu mnaofanya hivi. Tena na lawama, mimi nimetumiwa insha, imenikumbusha skuli kuandika insha, insha nzima wewe. Lakini wasijibu, wala sitokujibu wala sitokuambia kitu, taangalia hivi sawa. Hao maoni yako, lakini mnavyofanya si sawa. Kisha najaribu kuvuta historia nyuma kidogo kabla sijaanza. Kuna kipindi kilipita hapa Mombasa, hii Mombasa mnaoiona hii, ilikuwa Makhawarij wana nguvu sana. Mkumbuka Khawarij wana nguvu, ikhu ambao tulikuwa pamoja Masjid Ziwani pale, wajua pale Masjid Ziwani pale. Hatukuwaona kwa kweli. Hawa hizbiyun wakikaa wakizungumza kielimu manhaji ya Khawarij, ili watu wakawaelewa kuwa hawa mfumo wao ni wa makosa. Maandamano yakafanywa kuvunja amani katika mji kukapatikana. Ilifika wakati mwingine ilikuwa masiku watu hawawezi kufungua maduka yao wala kufanya kazi, magari yanachomwa, nini, balaa zote zafanyika. Salafiyun wakasimama kuwabainisha hawa watu na kuweka wazi, wallahi kuna mmoja kwa ushahidi wa maneno yake, mmoja katika wao hizbi, yeye mwenyewe atutamkia sema, wallahi sijaona watu ambao waliwabainisha hawa jamaa kwa elimu kama nyinyi mlivyofanya. Sheikh Abu Hashim jazakallahu khairan pale msikiti wa Sakina pale ashatishiwa mpaka kutaka kupigwa pale na Khawarij, wakati ule tukiambiwa sisi ni watu wa nini, wa fitna. Sheikh Ahmad al-Jazairi hafidhahullah alikuwa akiitwa ni Myahudi, ameletwa hapa kwa ajili ya kusambaratisha Ahlus Sunna, Sheikh Ahmad. Kisha tukaambiwa sisi kwa huyu ndio mtume wao, hivi hivyo sema, huyu ndio mtume wao. Mwanzo nyinyi mmuona yule ni Myahudi, aliletwa hapa aje kusambaratisha Ahlus Sunna. Na haya walikuwa wakiyasema baadhi ya hata hawa mahizbi, na sisi tunajua nani walikuwa wakiyasema maneno. Na wallahi baadhi ya awamu wameyabeba mpaka leo, na wao hawa wakanyi mpaka leo. Kuna awamu wakiona vijana wetu hawa walioshika sunna ni mwita, wewe waenda kwa nani? Kwa wale wantumwa na Mayahudi hapa kuja kufarikisha baina ya Ahlus Sunna. Wallahi maneno yenu yamefanana, yamefanana na maneno ya Makuraish kumwambia Mtume Muhammad sallam, inna Muhammadan jaa yufarriqu jam'ana, ankuja hapa yuwafarikisha umoja wetu. Utafikiri walikuwa wamoja wakati wa jahiliya? Waarabu walikuwa wamoja? Hawakuwa wamoja, lakini ankuja Mtume sallam kulingania katika haki, ambiwa huyo ankuja kusambaratisha. Mimi niwaulize, hawa walikuwa wamoja makhurafi na nana, walikuwa wamoja wakati huo kabla ya da'wa ya Ahlus Sunna as-Salafiyin kuja? Hawa walikuwa hawapigani bakora kwenye misikiti na mijadala isiyokuwa na mipango wakiifanya, wakipinga mambo ya maulidi na maitima, wakikaa misikitini kisha mambo yakizidi bakora? Kisha kuna mmoja katika wao asema, mimi napenda sana ile zegere raha. Shekhe huyo wallahi wafikia kusema hivyo. Kwa sunna ilikuwa ni ukhawariji. Wakati ule ukiwa khariji, wewe ndio mtu wa sunna ilivyobainishwa haki. Wallahi mimi najua vijana ambao washashikwa mara kadhaa wakiwa watoka Kenya, wakaja kusikiliza durus, ikawa ni sababu Allah akawaregesha katika sunna, wakawacha hizo fikra kabisa. Ni wangapi katika vijana waliouawa? Mumepata faida gani? Faida gani mpatikana? Si huko Mombasa yetu? Baadaye ndo wakasema, oh, kumbe wale masalafi walikuwa wasema kweli, wakiwalingania watu kuwatii viongozi na kuacha mambo ya fitna na kuacha uharibifu wa amani, ilikuwa tukiwaona wabaya. Sasa tuwatahadharisha, isije historia ikajiregelea tena. Sasa hivi kijana akionekana asoma Qur'ani kwa sauti nzuri aitwa, wajua wewe wafaa sana kuimba, yani wewe ukitoa kibati wewe kitakwenda kweli kweli, tanunuliwa kila mahali. Atolewa kutoka katika usomaji wa Qur'an apelekwa kwenye uimbaji, na akiingia tu kwenye uimbaji, wako katika wao ambao wameingia katika uimbaji wa bid'a, na mwisho wakaingia pia katika uimbaji wa nini, wa fisq, kwa sababu kule labda kuna mapeni mengi zaidi. Sasa nyinyi mwataka vijana wenu wende huko? Je, hili analolifanya huyu bwana ni sawa? Ilikuwa natanguliza tu, msitulaumu. Wallahi tunalolifanya sisi twaitakidi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama si dini tusingekaa hapa tukapoteza muda wetu kumzungumza huyu. Kweni kuna kitu gani baina ya mimi na Yusuf Abdi? Namjuaje mimi mambo yake? Afanya biashara gani? Enda wapi? Tutakia nini sisi kujue? Hapa tutazungumza kitu binafsi. Hatuzungumzi kitu binafsi. Mambo yake ya binafsi ni yake yeye. Kila mtu ana yake bwana. Kila mtu ana mambo yake binafsi yamshughulisha. Sisi hapa tuzungumza yale aliyozungumza na kuyanasibisha na dini mbele za watu katika khutba za Jumaa na mihadhara aliyozungumza. Ama mambo yake mwenyewe yeye na nani na watu wake hayatuhusu sisi. Haya sisi hayatuhusu kabisa. Wala hakuna jambo lolote hatujafanya ati biashara. Mimi si mfanyi biashara si chochote. Niko humo tu msikitini. Kija wewe utanipata hapa. Ndio sikupati kwenye simu, utanipata hapa msikitini. Daima niko hapa. Naishi hapa juu na shuka chini basi. Kuna kitu gani cha kidunia baina yetu sisi na Yusuf Abdi? Kitu gani? Hakuna chochote cha kidunia. Kwa mtu akisema, "Oh, wamuusudu kwa nipi?" Kwa lipi? Kwa kanzu nzuri? Ama kilemba? Ndio ile mmoja siku zile tukazungumza akawa watetezi wake, "Amuusudu kwa nini? Kwa sababu kwa jubba." Hata sisi pia tunayo majubba juu, tena ya bwana harusi yani. Endo nini? Iweje ati nije hapa? Kwa sababu sisi hatuvuti makamera, ndio matuona hivi kama mabedui bedui tu, tumo tumo tu. Mara kanzu shapasuka au msahau ujui, waje tuonyosha mkono, "Eh, basi hivyo kumbe kanzu impasuka." Sasa rudi hivi. Hatuna mambo hayo. Sasa nyinyi mnaosumbuka na mavideo, ndio yabidi sasa utafute juba zuri, utafute kanzu nzuri, uende sijui duka gani ukatafute nini, alafu jipake poda, sijui kama ni makeup au mambo mengine. Hayo hatuhusu sisi, ni yako mwenyewe. Kwa jamani, tuweni na insaf, naomba tuweni na insaf. Hii imfanana na dharabani wa baka thumma sabakani ila alqadhi washtaka, yeye ndio amenipiga mimi kisha akalia kisha akakimbia kwa qadhi akanishtaki, na yeye ndio alinipiga. Umeona, yuwakupiga kisha iwalia yeye, wewe umekaa hivi pigwa mangumi kisha jamaa jifanye iwalia kisha akimbia kwa qadhi akushtaki wewe, kisha makosa yageuzwa, "Ah, ni wewe ndio mkosi, kumbe maskini kuanzia mwanzo ilikuwa kwa makofi tu." Na mwisho kesi pia kugeukia wewe. Jamani, mmekosa watu, yani mmeona watu wadhalidifu kabisa kuwakanyaga ni salafiyina. Makosa wallahi, makosa. Kwa kuweni makini na kuweni na insaf. Wallahu almusta'an.